سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصومه وقال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير الأبيض من الخير الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وقال الله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو روزے کے بارے میں تقریباً یہی آیتیں ہیں اس کے علاوہ ایک آیت بس صائمین اور صائمات آئی ہوئی ہے روزہ رکھنے والے مرد اور رکھنے والی عورتیں اور ایک آئی ہوئی ہے صائحین آیت صائحین یہ معنی پھرنے والے ہیں اور روزہ رکھنے والے دونوں ہیں اور ایک آیت آئی ہوئی ہے بری مدستان کے روزے کے بارے میں کہ تو یہاں پر جو ہے تو بیٹھ جا اور جب تو اس سے تیرے پاس کوئی آئے تو اسے کہے کہ میں نے انی نظر تو رحمان صوباً فلن اکلم اليوم انسیا میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے میں کسی سے بات نہیں کروں گی تقریباً روزے کے بارے میں قرآن مجید میں یہی آیتیں آئی ہوئی ہیں اور ان آیتوں میں رمضان شریف کے بعد تعارف قرآن پاک نے نصر کرایا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ مسلمانوں کو ایک تربیتی کورس کے طور پر دیا گیا ہے اور اس تربیتی کورس کا جو کورس فرق ہے وہ چار اعمال ہیں روزہ قیام اللیل اور اس میں قرآن سننا مسجد کی تراوی اور صدقہ فطر اور اعتکاف تو کورس فرق ہے وہ چار اعمال پر مشتمل ہے چار اس کے سبجیکٹس ہیں ان میں کوشش کرنی ہے ان کو پریپیئر کرنا ہے ان میں محنت کرنی ہے اور اس کے نتیجے میں دو باتوں کا حاصل کرنا ہے جس کے جو کورس تربیتی کورس کے کورس پر کے چار جو سبجیکٹس ہیں انہیں محنت کوشش کر کے اور ان کے نتائج کے طور پر کرنے پاک جس بات کو حاصل کروانا چاہتا ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک کا تذکرہ پہلی آیت میں کیا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزہ جیسے فرض کیے گئے تم پہلی نمبر پر تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا لحاظ پیدا ہو جائے اس کے نتیجے میں گناہوں سے بچنا نیکی پر پر جمنا یہ آدمی کو حاصل ہو جائے یہ تقویٰ ہے. یہ ایک احساس اندر بیدار ہو جائے جس طرح کہ گاڑی کی بریک مضبوط ہوتی ہے تو اس کو بر وقت روک دیتی ہے ایکسلیٹر اس کا ٹھیک ہوتا ہے بر وقت اس کو سپیڈ دیتا ہے. نیکی پر چلنا اس کے لیے ایکسلیٹر کی سپیڈ کی ضرورت ہے برائی سے روکنا اس کے لیے بریک کی مضبوطی کی ضرورت ہے. تقویٰ کے یہ دو شعبے ہیں. نیکی کرنا آسان ہو جائے برائی سے روکنا جو ہے یہ آسان ہو جائے یہ دو پاتے انسان کے اندر مضبوط ہو جائیں تو یہ تقویٰ کے دو ہزار انسان کے لیے یہ ضروری ہے. ایک بات اس چار کورس باتوں کے کورس فرق سے ہے. ایک بات جو ہے روزے کے نتیجے میں تقویٰ حاصل ہوگا اور دوسرا فرمایا گیا شاہ رمضان رفیع القرآن رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا مزل ناز جو سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے بھائی ناطم الخدا ہدایت کے ظلم کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے بل فرقان اور یہ فرقان ہے تو قرآن کے کئی ایک نام ہیں قرآن اور فرقان اس کے دو بہت مشہور نام ہیں. عام طور پر آپ سنتے ہیں کہ ہمارے پن مولوی صاحبان جب ترتا عربی کے الفاظ بولتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید یہ دور بہت مشہور نام ہے. اور یہ دوسری بات جو ہے تو وہ حاصل ہونی ہے وہ فرقانیت حاصل کرنی ہے. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والا. تو گویا رمضان کے اعمال میں سے جو دوسرا عمل ہے قیام اللیل کی شکل میں قرآن پاک کا سننا اس کے نتیجے میں جس بات کا حاصل ہونا ہے وہ فرقانیت کا نور باطن میں اکبر ہے. فرقانیت, فرقانیت وہ نور ہے کہ یہ روشنی جب باطن میں آ جاتی ہے تو انسان ان کے اندر ایک پرکھ پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر ایک فہم پیدا ہوتا ہے جس میں حق اور باطل کو سمجھ لیتا ہے, حق اور باطل کی تمیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کو اور فرقانیت کے نتیجے میں اس کو فراست ایمانی ملتی ہے. جو فرمایا گیا کہ مومن کی فراست کرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کی توفیق سے بولتا ہے. تو فرقانیت جو ہے یہ وہ روشنی اور نور ہے جس کے باطن میں آنے کے بعد آدمی کو حق اور باطل کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے, اس کو نیکی کی رغبت ہو جاتی ہے, اس کو برائی کی نفرت ہو جاتی ہے, اور فرقانیت کے نور کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کفار پر غلبہ نصیب فرماتا ہے. یہ چار باتیں فرقانیت کے ساتھ متعلق ہیں. وہ بھی رمضان کا جو کورس ورک کا دوسرا سبجیکٹ ہے قیام اللیل والا, قرآن پاک مشہور ہونے والا, وہ اس کے نتیجے میں آ سکتا ہے. اور قرآن شریعت اسلامیہ جو ہے یہ سارا چند عبادتی اعمال کا مجموعہ نہیں ہے, نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, ذکر کر لیا, بس فارغ ہو جائے. یہ پوری زندگی کو حاوی ہے, پورے معاشرے کو درست کرنا چاہتا ہے, پورے نظاموں کو صحیح کرنا چاہتا ہے. لہٰذا رمضان کے بعد عید آنے والی ہے, صدقہ فطر کا ایک عمل لازمی کرایا کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں یہ اپنے کمائے ہوئے مال سے بغیر کسی جبر کے اور بغیر کسی مفاد کے لوگوں میں تقسیم کریں. صدقہ فطر ادا کر, جو لوگ حیثیت والے ہیں وہ صدقہ فطر بھی ادا کریں, اور صدقہ فطر ادا کرنے کے بعد تاکہ جو طبقہ محروم طبقہ ہے معاشرے کا, اس کو بھی ان کی عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع ملے. یہ تو خوشیاں منا رہا ہے ان کو سارے وسائل حاصل ہوں, اور ان کے مقابلے میں ایک طبقے کو گزارے کے وسائل بھی حاصل نہ ہوں. وہ ان کے ساتھ ان کے لوگ فنکشنوں میں, جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ عید لوگ کہتے ہیں نہیں, اس کے لوگ فنکشنوں میں شامل نہ ہو سکیں, اور شامل ہوتے احساس معذوری کے ساتھ شامل ہوں. صاحب کا معاشرہ بہت کمزور ہے, اب 1000 آدمی ہیں, اس میں 100 سرمایہ دار ہیں اور 900 غربا ہیں. تو یہ 100 سرمایہ دار اس معاشی ناہمواری کی وجہ سے ان 900 کے مخالف ہوں گے, اور 900 ان 100 کے مخالف ہوں گے. اس کا نتیجہ ہوگا اس معاشرے میں جان نہیں ہوگا. زیادہ سے مساوات پیدا کرنے کے لیے صدقہ فطر کو لازمی کیا گیا, صدقہ فطر بھی ادا کرو, اور پھر آدمی کو کچھ دن اپنی زندگی میں سے خاص کرنے چاہیے کہ جس میں یہ مکمل ہر چیز سے کٹ کٹا کر اللہ کے ساتھ یکسو ہو کر بیٹھے, جو اعتکاف کی شکل میں ہے, اس میں اس کو باطن میں مکمل پاکیزگی اور مکمل اصلاح اور مکمل تعلق محلہ اس کو حاصل ہوگا. تو یہ چار اعمال اس کے ساتھ مختص ہیں رمضان کے ساتھ, ان چار میں لگنا ہے, اور چار اعمال میں لگنے کے نتیجے میں تقوی, فرقانیت, معاشی مساوات اور مکمل یکسوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی, چار باتیں حاصل ہوں. اس میں چونکہ آج کی تقریب خاص طور سے قرآن کے ساتھ متعلق ہے, اس کا جو دوسری بات ہے کہ رمضان العظیم رفیع القرآن پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری رمضان میں نازل ہوئی. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل القرآن میں تاریخ میں لکھی ہیں, فلان تاریخ تورات, قرآن کو انجیل, اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے, فلان صحیفے رمضان کے فلاں فلاں تاریخوں کو نازل ہوئے. ساری آسمانی کتابیں یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی, اور پھر خاص طور پر قرآن کا تذکرہ کیا گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تھے, آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی. تو نبی کا نبوت کا جتنا دورانیہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کا معجزہ موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. پہلے انبیاء علیہ السلام کا وقت مختصر تھا, ان کے معجزے بھی اس وقت کے ساتھ تھے, پھر ناپید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک تھی, اس لیے آپ کا جو معجزہ قرآن کی شکل میں ہے یہ ہر امتی کے ہاتھ سے معجزہ ہے, اور ہر امتی اس کو دھڑ لے کے ہے, اور ڈنگے کی چوٹ سے اس معجزے کے لیے فیرز دیں گے وہ مشل نہیں کر سکتا ہے, اور یہ قیامت تک کی ہے. اور 1429 جو ہے جی ہو گئی ہے, ہاں جی, اس میں 1390 شامل کریں تو کتنا ہو گیا جی, 1442. 1442 سال سے جو ہے تو قرآن پاک کا چیلنج فاتح صورت مصری والا موجود ہے, اور 1442 سال عرب کے فصیح بلیغ فصحاء بلغاء جنہوں نے ایک کمال پیدا کیے ہیں نظم میں, نثر میں, اور مختلف قسم کے اظہار بیان میں, اور تو اس میں علوم و معنی میں بڑے بڑے مقامات پیدا کیے, اس کے مقابلے کی تین آیتیں لکھ کر نہیں لا سکے. اور اس کے بعد جو ہے تو ساری دنیا نے کوشش کیا, یہود نصارہ نے اتنی کوشش سے پڑا ہوا ہے کہ پروفیسر نکلسن کی کتاب تصوف پر وہ شعبہ عربی کا شعبہ عربی کی ٹیکسٹ بک ہے, اور کے بارے میں کہتے ہیں کہ نکلسن از اتھارٹی آن میسٹم, نکلسن جو ہے تصوف پر حجت ہے, کتنا ماہر ہے, لیکن صرف اس کی باتوں کا ماہر ہے. اتنی کوشش ہے یہود نصارہ نے پڑا ہے, اور آپ کو شعبہ اسلامیات کے اکثر لوگ جو ہے وہ امریکہ کے پی ایچ ڈی ہیں, پی ایچ ڈی وہاں سے کر کے آئے گی. وہ ایک پروفیسر صاحب سے ایک آدمی نے تانے کہا کہ پی ایچ ڈی لکھے افسر تھا کہ امریکہ لکھ کے لکھے تھے, تو اس نے کہا کہ امریکہ میں نے پی ایچ ڈی اس لیے کی ہے کہ مجھے فلاں کتاب کی ضرورت تھی, اور وہ ہندوستان کی ایک لائبریری میں تھی, اور میری یونیورسٹی نے مجھے دو ہفتوں میں ہندوستان کی لائبریری سے لا کر دی, تب میں اس لیے میں نے وہاں پی ایچ ڈی کی. اور جس وقت میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا تو میں نے پروفیسر سے کہا کہ تھیسس مجھے دیں, اس سے کہا کہ تھیسس آپ کو نہیں دیا جا سکتا, یہ دنیا اسلام کے بارے میں ہماری خارجہ پالیسی جو بنے گی اس کے لیے ہم نے ایک ریسرچ کرا کے اس کے لیے مواد اکٹھا کیا ہوا ہے. اس نے ہمارے وفادار ملنے کے لحاظ سے کہا جی میں امریکہ جا رہا ہوں پی ایچ ڈی کے لیے, میں نے کہا ٹاپک آپ کا کیا ہے؟ اس نے کہا ٹاپک میرا جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے. تو ایک اچھا میں نے کہا کہ یہ رہے تو موجودہ تو طالبان کی تاریخ چل رہی ہے افغانستان میں, اس ساری کے بارے میں آپ کے ذریعے سے ساری باتیں یہ معلوم کریں گے, کیونکہ یہ تاریخ اور شہید احمد اللہ کی تاریخ ایک نہج پر چل رہی ہے, اس کے بارے میں ساری معلومات آپ کے ذریعے سے کر کے اپنے مستقبل کی ان کی ساری فوجی اور خارجہ پالیسی عسکری ترتیب اور سارے ان کے داخلہ امور سارے اس کے گرد گھومیں گے, اور کام تم سے کرایا ہوا ہوگا. اتنی ان کے علوم اتنی مہارت ہے, اتنی ان کی تحقیق ہے, لیکن یہ 1442 سال سے جو قرآن پاک کا چیلنج ہے, تو آج کی دنیا بھی اپنی ساری سائنس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساری کمپیوٹر کے کمالات کے ساتھ اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتی. یہ معجزہ اس وقت کا معجزہ تھا کہ اس نے اس کے مشابہ کلام پیش کرنے سے عاجز کیا. ابھی حال ہی میں کتاب آئی ہے, حسناز صاحب عربی کا پروفیسر ہے, اس نے ترجمہ محقق کی ہے, اور وہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کا معجزہ دائمی ہے, جاری ساری ہے. اس دونوں جدید سائنسی تحقیقات جو سامنے آئی ہیں اور اس کے روشنی میں ان کی سلسلے میں قرآن پاک کے جو 1400 سال پہلے کے بیانات ہیں جو ان کی سائنس نے آج معلوم کی ان کو ثابت کر رہی ہے, اس پر اس نے بات کی, اور اس بات کو کہا ہے کہ قرآن پاک کا معجزہ جاری ہے. جتنا جو فیلڈ جو شعبہ ترقی کر رہا ہے اس کی ترقی کے نتیجے میں جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں وہ 1400 سال پہلے کہی ہوئی ہیں. پچھلے مہینے میرا مہمان آیا, اس کی ریاض کے یونیورسٹی کا انجینئرنگ کا پروفیسر ہے, پی ایچ ڈی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ زمین کی حرکت اور سورج کی حرکت پر ایک چیز سے پی ایچ ڈی کا کرایا گیا ہے, اس آدمی سے کیلکولیشن نے کرائی ہے, اس نے کیلکولیشن کر کے سورج کی حرکت کس دن الٹی ہوگی اور بجائے مشرق سے مغرب سے یہ طلوع کرے گا, یہ ساری تفسیر اس نے سال اور اس نے وقت سارا لکھ کر پیش کیا ہوا ہے. اور اسے جب کہا گیا کہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ تو 1400 سال پہلے کہی ہوئی بات ہے, اسے کہا کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ اتنی تحقیق اتنی ریسرچ کے بعد میں اس پر پہنچا ہوں, اب پہنچا ہوں, اور آپ کہ 1400 سال پہلے کہیں گے؟ تو نے کہا کہی ہوئی بات ہے. اس نے کہا مجھے کتاب دکھاؤ, تو کہتے ہیں کیا ان کی پیشن گوئی میں جو حدیث انہیں دی, اس حدیث پر آدمی حیران ہو گیا, اس کی عقل چکر کھا گئی. اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے مختلف پروگرام مگر ریڈیو نے نشر کیے ہیں. تو وہ پروفیسر اقبال سے میں نے کہا کہ آپ جب جائیں اس کو لکھیں اور ان سے اوکے ان سے کیسے بھی لیں آپ ریڈیو اسٹیشن سے, اور سارا میں آرٹیکل بنا کر آپ بھیجیں, ہمارا رسالہ ہے, ہم اس میں شائع کریں گے اس کو. اس طرح اور مختلف سائنس وچوں میں کس پر کتنی کتابیں آئی ہیں, کیسر صاحب آپ کی ترکی والی کتاب کا کیا نام تھا؟ سائنس اور قرآن تھا. اس میں جو اس نے اس کے جو ہے تو جو لاجیکل آسپیکٹس پر جو اس نے بات کی اس کتاب میں, ہاں جی, اور اس کے جو فزکس کے اصولوں پر جو بات اس نے کی ہوئی تھی, انسان کی عقل چکر کھاتی. اور کیس مور ایک جو ہے تو وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے, اس کو سعودی عرب والوں نے ایمبریالوجی کے لیے جو ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو قرآن پاک کیا ہے تو اس پر ریسرچ کے لیے بلایا تھا. اس نے کام کیا علاقہ پر وہ لکھنا چاہتا تھا علاقہ, تو علاقہ قرآن پاک جو سائنس کی کتاب تو ہے نہیں ہے, اس نے تو اپنے ہدایت کو مضمون کو بیان کرنے کے لیے کائنات کی مثالیں بیان کی, موٹی موٹی مثالیں لے کر بیان کی ہیں کہ اس دور کا آدمی ہر دور کا آدمی جو عامی ہو وہ سمجھ سکے. مضمون کی کتاب تو موجودہ ہے, زیادہ اس تو نہیں سادہ الفاظ میں اہل دانش کے لیے اور اہل علم کے لیے بڑے غیر راز ہیں. علاقہ کا معنی لطفہ ہے, اس نے کہا علاقہ کوئی اور معنی بھی آپ کے اس میں آتا ہے کہ پہلے لطفہ ہوتا ہے لطفہ کے بعد علاقہ بنتا ہے, خلقنا یہ بالکل میں امبریالوجی پڑھاتا ہوں خود, مضمون کو میں پڑھاتا ہوں خود, بالکل وہ ترتیب ہے جس پر جس پیٹرن پر میں اس کو پڑھا رہا ہوں, شاید سے بالکل اس ترتیب پر سے لیے ہوئے وہ اسٹیپس ہیں بالکل. اس نے کہا علاقہ کیا بانا, تو علاقہ کا مانا نے کہا لو تھا کہا اور اپنی ڈکشنری دیکھو نا کوئی اور مانے اس کے ہوں, کیونکہ مفسرین نے کہا علاقہ مرغوانا لوٹا ہی لیا ہوئے, کیونکہ وہ ہدایت کے مضمون کو بیان کرنا چاہتے ہیں. تو ایک آدمی نے کہا کہ اس کا مانا چبائی ہوئی چیز دانتوں سے, اس نے کہا یہ ہے نا یار یہ مانا ہے نا, اس کو تو سامنے لاؤ. جب دو یا تین ہفتے گزر جاتے ہیں, چار ہفتے جب گزر جاتے ہیں اور آدمی کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے جب یہ بنتی ہے, ریڑھ کی ہڈی کے مورے بن جاتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی کے مورے جب بن جاتے ہیں تو ان کا جب ایکس رے کا سائڈ ویو دیکھتا ہے آدمی تو دانتوں سے چبائے ہوئے چنگم کی شکل میں نظر آتا ہے. سبحان اللہ, وہ جب مکمل کر کے گیا اپنا کام تو اسے واپس جا کر کہا ہے, اس نے کہا کہ میں نے تو عقل کو حیران کرنے والے میں عقل کو حیران کرنے والے حقائق دیکھ کر آیا ہوں. میں نے کہا کہاں دیکھ کر آیا؟ اس نے قرآن میں دیکھ کر آیا. تو اس کے دوستوں نے کہا کہ ہیو یو ڈیسائیڈ ٹو ایکسپٹ اسلام؟ اس نے کہا کبھی ڈیسائیڈ تو نہیں کیا لیکن میں متاثر ہو کر بہت آیا. تو یہ معجزہ جو ہے یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے, اور جتنی دنیا ترقی کرے گی جتنی اس کی تحقیقات سامنے آئیں گی اتنے اس کے حقائق کھلیں گے, اور اس کی جو ہے تو اس کی جو موجود ہونے کی حقیقت ہے انسانوں کے سامنے آتی جائے گی. بے باغ و بہار کتاب ہے, اور جو اس کی ہے بہار کی خصوصیت ہے کہ وہ جب پھلتی پھولتی ہے تو ہر دور میں اس کا تازہ پھول پھل جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں, ایسے ہی یہ باغ و بہار چیز ہے, یہ ہر دور کے نئے نئے پھل نئے نئے پھول اس کے کھلیں گے اور لوگوں کے سامنے آئیں گے, اور انسان کو کوئی ذرا بھی حق پرست انسان جو ہوں گے تو وہ ضرور اس سے جو ہے تو اس حیرت میں پڑیں گے اور اس کو مانیں گے. چند ایک دلچسپ جو عامی لوگوں کے اس کے موجود ہے کہ حالات و واقعات ہیں, یہ باقاعدہ اس کوٹڈ اخباروں میں آئے ہوئے ہیں, جگہ جگہ پر آئے ہوئے ہیں, بتا رہا ہے کیونکہ میرا پرانا ہوتا ہے تو اس کے نام ہمارے مجھے یاد نہیں رہتے, کوشش کرو تو نکال سکتے ہیں. ایک بحری جہاز کے آدمی نے اسلام قبول کیا ہے, لمبا سفر تھا اس کا, بحری سفر تھا, اس نے کہا کوئی یہ دیکھا لٹریچر ہونا چاہیے کہ میں پڑھتا رہوں گا, اس کو کسی نے انگلش ٹرانسلیشن دے دی قرآن مجید کی. یہ پڑھ رہا تھا اس میں ایک آیت آئی, او کا ظلمات تھی بحر الج یکشا ہو موجم من فوق صاحب ظلمات من بعض ہاف ہوگا بعض اذا یدہ لم یکد یراھا من لم یلہ نور ما لہ من نور, اندھیرا ہو سمندر ہو موجوں پر موجیں اٹھ رہی ہوں اور جو بادل ہوں اور ظلمات بحر الج یکشا موجم من فوق صاحب, ہاں ایسا ہو ایسی تاریخ ایسا دے رہا ہو کہ ہاتھ تو ہاتھ سجائی میں دے رہا ہو, یہ ایک مضمون ہے اس کا. تو اس آدمی نے پڑا, یہ کافی عرصہ سمندری تجربہ رکھتا تھا, جب بحری جہاز چلایا اس میں بڑا خوش ہوا, ہر ایک آدمی اپنی لائن کا آدمی نظر آتا ہے نا بڑا خوش ہوتا ہے, اس نے کہا کہ یہ ہے نا کہ خیری سینا مارا دیش کرا تھا بڑے ادار سے دے دیش کر سمندر میں جہاز چلانے کا اس کا بھی ضرور تھی سارا تجربہ ہے جس آدمی کی یہ کتاب ہے. اس نے معلومات کی کہ اس آدمی کی کتاب ہے اس نے سمندر میں کتنا عرصہ گزارا ہے, انہوں نے کہا اس نے سمندر میں ایک دن میں نہیں گزارا, اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو اس حالت کی منظر کشی ہے جو میں نے 30 سالہ زندگی میں 35 سالہ زندگی میں کبھی کبھی دیکھی ہے میں نے, نہ ہی 2-4 موقع سے دیکھے ہوں گے, تو لہٰذا اس بندر کشی کو تو وہ سوائے اس آدمی کے جس آدمی نے اس حال کو دیکھا نا وہ کر ہی نہیں سکتا ہے, کہ نہیں اس آدمی نے سمندر کا کوئی سفر ہی نہیں کیا ہے. تو اس جگہ پر میں کیسے مانوں, تو وہ اس حال کی منظر کشی کر رہا ہے. تو اس کو لوگوں نے کہا کہ دراصل یہ کتاب ہے, یہ کتاب اس شخصیت کی کتاب نہیں ہے جنہوں نے اس کو پیش کیا, یہ کتاب من جانب اللہ ہے, اللہ کی طرف سے. کہا ہاں یہ بات ہو سکتی ہے, اگر یہ کتاب من جانب اللہ ہے تو واقعی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بغیر ان سمندری تجربوں کے اس بات کو کہہ سکتا ہے. دوسرا واقعہ پروفیسر احمد اللہ صاحب ہوتے تھے فرانس میں, فرانس کے اسلامک سینٹر نے تقریباً 50 سال چلایا ہے, کئی فرانسیسیوں کو مسلمان کیا ہے, فرانسیسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا, ہماری ملاقات سے ہوئی ہے, بہت پائے کے قادر گزرے ہیں. دنیا اسلام میں خطبات مدراس کے ہمارے قطع اللہ کتاب ہے, جسے سلمان نظیر رحمۃ اللہ علیہ کے 8 لیکچر ہیں, اور پھر دوسری کتاب خطبات بہاولپور ہے جو ڈاکٹر احمد اللہ کی ہیں. کبھی پڑھیں تو پروفیسر لوگ پڑھیں, آپ کو مزہ آئے گا پڑھ کر, خطبات مدراس کو بھی پڑھیں. تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے فرانس میں اخبار میں خبر پڑھی کہ فرانس کے موسیقار مسلمان ہو گئے. یہ جان کوئی پروفیسر ڈاکٹر انجینئر وہ کلاس ہزار مسلمان ہوئے ہوتے پھر بھی کوئی بات تھی, موسیقار کیسے مسلمان ہو گئے؟ کہتے میں اسے ملنے کے لیے گیا, اسے سنا کہ کیا مسلمان ہو گئے, آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ سب مسلمان ہوئے ہم, کہ ہم بازار میں گزرتے ہوئے کیسٹ پر لگا ہوا قرآن پاک سنا, تو اس میں زبردست مٹھاس تھا اور زبردست ترنم تھا. کہتے ہم جو ہے جو بھی کلام ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساز بجاتے ہیں, ہم وہ کیسٹ لے کر آئے ہیں کہ کلام بہت زبردست ہے, اس کے ساتھ ہم جو ساز بجائیں گے تو یہ تو دوبالا ہو جائے گا اس کا تاثیر آج, پھر جو نئے کیسٹ بنائیں گے تو مارکیٹ میں سے بکیں گے. کیا کہے آدمی؟ کہتے ہم لائے, ہم نے اس کو لگایا, ہم نے اس کے ساتھ ساز بجایا لیکن ہمارے کسی ساز میں نہیں آیا. کتنے راگ ہیں جی عالمگیر سے؟ 6 ہیں کہ نا, 6 ہاں جی, پتہ 6 راگ ہیں اور 9 سر ہیں موسیقی کا. وہ کہہ رہے کسی میں بھی نہیں آیا. ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ کلام ہے ترنم والا اور موسیقی کسی دھن میں نہیں آتا, یہ کیسا کلام ہے؟ اور موسیقی کے ہم باہر, ساری دنیا کے کوئی کلام نہیں ہے, کوئی سر اور کوئی یہ راگ ہم سے ہمارے اس علم سے باہر نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ بدلے جس کا کلام ہو جس کی وہ اس سے پوچھے آدمی تو وہ بتا سکے گا کہ اس میں کیا کیا طریقہ ہے کہ اس پر ہو جائے. کیا پوچھتے گئے, کہتے ہمیں کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ کسی کا کلام بھی نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو کہتے ہم نے اس بات کو ہمارے دل نے مان لیا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے, اس لیے باوجود ہوتے ترنم کے یہ کسی موسیقی میں نہیں آ رہا. کہتے اس پر ہم نے اسلام قبول. سبحان اللہ, تو اس کی جو موجود ہونے کی اس کی جو حقیقت ہے اس پر تو لکھتے رہیں گے علماء, ہاں جی وہ لکھتے رہیں گے اس کی. میں ہمارا ایک دفعہ درس ہو رہا تھا یونیورسٹی کے اسلم مرتین میں, اسے میں نے آج پڑھی خلق من جبال اوتادا, ایک جغرافی کے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے پی ایچ ڈی تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر پڑھو اس کا, پھر ترجمہ کر. میں نے پھر ترجمہ کیا, سبحان اللہ یہ تمہارا جغرافی کا بڑا نظریہ ہے. میں نے کہا وہ کیا نظریہ ہے؟ جغرافی کا نظریہ ہے کہ پہاڑ جیسے اوپر اٹھے تھے ایسے میخ کی طرح اندر ہوتے ہیں, زمین میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے زمین کے پلینوں کو اپنے دامن میں پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ کوہ ہندوکش اور کوہ تراکرم کے سلسلے جو ہیں, اور تیسرا کون سا ہے پوری شریر میں, ہاں ہمالیہ اور ہندوکش اور کوہ سلیمان, یہ سامنے والا ہے. ان میخوں نے پاکستان ہندوستان کی جو جتنا زمینی علاقہ ہے اس کو اپنے دامن میں پکڑا ہوا ہے, میخیں ہیں. اگر یہ نہ ہو تو یہ مٹی بہ کر بحیرہ عرب میں چلی جائے گی, وہ تو ہو جائے گی خشکی اور یہ جگہ ہو جائے گا سمندر. اس نے کہا کہ ایک دفعہ ہمارا درد ہو رہا تھا, اس میں آیا کہ من کل حدب ینسلون, یاجوج ماجوج کا ترکہ تھا کہ اونچائیوں سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہوں گے. تو ایک میرا شاگرد تھا ڈاکٹر صاحب, میرا مہمان تھا گلگت سے آیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا دن پڑا؟ میں نے کہا کہ من کل حدب ینسلون, کہا یہ تو اسکیئنگ کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں نے کہا اسکیئنگ سے کہتے جی؟ اس نے کہا جی برفانی علاقے میں بڑے بڑے بوٹ ہوتے ہیں, ان کو پہن کر لوگ پھسل کر دور دور تک جاتے ہیں. ایک سکیٹنگ ہوتی ہے, ایک اسکیئنگ ہوتی ہے. سکیٹنگ میں اسٹک پکڑی ہوتی ہے, اسے وہ کرتے ہیں, اپنے کو کنٹرول بھی کرتے ہیں, روکتے بھی ہیں, اور اسکیئنگ سے مسلسل پھسلتے جاتے ہیں. اس کا وہ تذکرہ ہے, میں کہا برخدا اس میں تو کئی تذکرے ہیں, اور جتنا کسی کے علم و دانش ہو, یعنی جتنا کسی کا فہم ہو, اور وہ سبحان اللہ چلے دو بڑے باتیں بھی آپ سے کہہ دیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر نمبر ایک دنیا اسلام کے جو ہیں یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کا تفسیری علم یہ سارے صحابہ سے لیا جاتا ہے. اجتماع بجتا کہ اپنا مقام ہے خلفائے راشدین کا، لیکن تفسیری مقام عبداللہ بن عباس کا ہے، ان کے لیے دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کے اس غور فکر کا دوسرا وہ ہے پہلو، ان کے دو واقعات بڑے، انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن مجید سے اس بات کو معلوم کر لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہو. وہ کیسا کیا کہ سورہ قرآن پاک کی صورت ہے تغابن، تغابن کا کیا معنی ہے جی؟ یہ ثانیہ، ہاں ثانیہ، ثانیہ کہتے ثانیہ جو میں نے کہا قرآن پاک نے اس بات کو ثانیہ کہا ہے، یہ تو کامیاب کائنات کا عظیم ثانیہ ہوگا، اور کائنات کائنات کا ثانیہ کیا سوکتا ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا ہے کائنات کا ثانیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہو. اور یہ سورت ہے قرآن پاک میں سورت نمبر 63 ہے، تو لہٰذا مجھے اندازہ ہو گیا یہ ثانیہ 63 سال میں پیش آئے گا، آپ کی عمر 63 سال میں یہ ثانیہ پیش آئے گا. تو کیا دوسری آیت اس میں کہ عثمان غنی رضی اللہ کے بعد میں نے معلوم کر دیا تھا کہ اب جو ہے تو اقتدار امیر باوی رضی اللہ کے ہاتھ میں ہو جائے گا. تو کیسے کہ من قتل مظلوماً فقط جعلنا لولیہ سلطانا، جس کو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے اس کے وارث کو ہم غلبہ دیں گے. کہتے ہیں ان کے وارثوں میں جن کے قریب ترین آدمی تھے جو اس کے اہل تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رشتے داروں میں ان کی. اس لیے اس آیت سے میں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے اقتدار اور غلبہ ان کا ہو جائے. تو یہ قرآن پاک میں غور کرنے کے ایک علم جفر والا پہلو. سبحان اللہ، تو ایسے باغ و بہار چیز ہے جی، اور اس کے موجودہ ہونا تو سبحان اللہ. یہ ایک ریسرچ آئی تھی، بعد میں تو آدمی کافر تھا تو اس نے اپنے کسی مفاد کے لیے خوش آئی کہ ریسرچ بڑی عجیب تھی. اس نے کہا تھا جی دیکھیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے اعداد 19 ہیں، اس کے الفاظ 19 ہیں، اور 19 کا ایک کی ورڈ ہے قرآن پاک میں کہ اس میں ہر چیز جو ہے یا 19 ہے یا 19 ضرب 2 3 4 5 ہے. اس کی صورتیں کتنی ہیں جی؟ 114. ہاں جی، اور 114 کو 19 پر تقسیم کرو کتنا آتا ہے جی؟ 6 ضرب 119. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ 114 صورتوں پر، ہر صورت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، سورہ توبہ پر نہیں ہے، تو بسم اللہ الرحمن 113 مرتبہ ہو گیا. اے جگہ آیا انہوں میں سلیمان آئے انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بلائے تو 114 ہو جاتا ہے. سورہ توبہ پر لگائے تو 115 بنتا ہے، اگر پورا نہیں ہوتا ہے. سورہ توبہ سے ہٹائیں تو اس کی جگہ بنتی ہے انہوں میں سلیمان آئے انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 وہ بنتا ہے. ہر صورت میں لفظ الف اگر آیا وہ 19 دفعہ آیا ہوا ہوگا یا 38 دفعہ آیا ہوا ہوگا، 19 ضربے سم تھنگ آیا ہوا ہوگا. یہ لفظ کاف جو ہے نا، کاف سورہ کاف میں جو آیا ہوا ہے، قرآن پاک نے ہر جگہ لوط علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا ہے تو کہا ہے قوم لوط کہا ہے. لیکن سورہ کاف میں قوم لوط جگہ اخوان لوط میں قوم تبا، تو اس جگہ قوم لوط نہیں کہا گیا. یہ کاف یہاں سے ہٹ کر سورہ کاف کے پہلے میں آئے گا، کاف القرآن مجید میں آئے گا. اگر یہاں پر قوم لوط لگائیں تو 19 کے ساتھ ضرب فرق آ جاتی ہے. تو آدمی سوچتا ہے کہ ایسا کلام جو اتنے عجیب و غریب مضامین کو بیان کر رہا ہو، اس مضمون کا خود بیان کرنا کتنا مشکل ہے. اس کے لیے پھر الفاظ اتنے متعین ہوئی ہو کہ 19 ضرب 38 اور اس کی تعداد میں کوئی فرق نہ آ رہا ہو، یہ انسان کے بس میں نہیں، تو کمپیوٹر کے بس سے باہر بات کتنا ارینج کر سکتا ہوں. خیر یہ اس کا موجودہ ہونے کے حالات ہیں جو قیامت تک جہت ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں جو فرقانیت حاصل ہونی ہے، فرقانیت قرآن پاک میں مشغولی سے حاصل ہوگی. قرآن پاک کی مشغولی جو ہے یہ ہے 3 طرح کی مشغولی ہے. ایک مشغولی تراوی میں کھڑے ہو کر سننے کی، اور سب سے اہم مشغولی جس کے فصل سے فرقانیت کا نور باطن میں داخل ہوگا وہ اس کے الفاظ کا کانوں سے سننا ہے، خواہ معنی نہ آتے ہوں. یعنی کھڑے ہو کر دنیا کی سب سے اعلیٰ تفسیر روح المانی ہے عربی میں، تفسیر روح المعانی کو اگر پڑھ لے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے. وہ تو قرآن پاک کے الفاظ پر ادا ہوتے ہیں, تو نور الفاظ میں, ٹھیک ہے نا, وہ خاص نور جو قلب کے اثر اگر مرتسم ہوتا ہے وہ الفاظ میں, ترجمہ کا جدا نور ہے, وہ جدا نور ہے, وہ یہ نور نہیں جو الفاظ پر آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کھڑے ہو کر سننا, اس کی ایک سے ختم کا سننا یہ سنتے موقع تھا, دو کا سننا مستحب, تین کا پہلے بولا, تین ختم سننے چاہیے رمضان, اور ایک کو سنتے موقع تھا, ایک کا سننا. تو ایک کو کھڑے ہو کر سنے گا آدمی کو ایک دم کے بدلے 100 نیکی ہے, بیٹھ کر پڑے گا نماز میں 50 نیکی ہے, اور باوضو پڑے گا قرآن پاک تلاوت کی شکل میں 25 نیکی. تو ایک سننا قرآن پاک کا تلاوی میں, پھر اپنے ساتھ تلاوت کرنا, اس کے علاوہ تلاوت میں لگے رہنا, اور تیسرا جو ہے اس کے معنی مفہوم کا مائر اساتذہ سے سیکھنا. یہ ٹیکسٹ بک ہے جی, ٹھیک ہے نا, عام لٹریچر نہیں ہے, ایک میڈیکل عام لٹریچر ہے, لوگوں کے لیے دلچسپ باتیں ڈاکٹر صاحبان لکھ لیتے ہیں, کوئی ہدایت لکھ لیتے ہیں, فلانی بیماری آ گئی ہے پریکاشن کرو گے, اس کی ترتیب ہے. ایک ٹیکسٹ بک ہے جو کہ اس مضمون کو لکھ رہی ہے, ڈاکٹر کو ڈائگنوسس ٹریٹمنٹ کے لیے دے رہی ہے. ٹیکسٹ بک بغیر کالج کے اور بغیر استاد کے نہیں پڑھی جا سکتی, ٹھیک ہے نا, اس کا تبصرہ پڑھا جا سکتا ہے. تو اس لیے قرآن پاک کو سیکھنا ہو تو ماہر استاد سے اور ماہرین سے اس کا ترجمہ تفسیر سیکھا جائے, ٹھیک ہے, یہ قرآن پاک کی مشغولی ہے. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ باطن میں وہ نور پیدا ہوگا کہ آپ کو اگر کوئی دھوکہ باز دھوکہ دینا چاہے, آپ کو کوئی کافر دھوکہ دینا چاہے, آپ کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا. اللہ پاک آپ کو نور بصیرت دے گا, اللہ پاک فراست ایمانی دے گا, اللہ پاک قلب کو فرقانیت کے نور سے مالا مال کرے گا. محترم کے دربار میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کفار کے ایک دربار میں ان کے ساتھی سے پوچھا کہ آپ کا خلیفہ کیسا ہے, انہوں نے کہا کہ لا یخدا ولا یخدا, نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. تو بادشاہ فرماروا تھا, نہیں دانشور تھا, اس نے کہا اس آدمی نے دو لفظوں میں شخصیت کے سارے کمالات بیان کر دیے, دھوکہ نہیں دیتا مطلب ہے کہ اس کو دیرداری کی صفت انتہائی اعلی کمال پر حاصل ہے, شخصیت کا کمال ہے کہ وہ دھوکے باز نہ ہو, آخری کمال ہے, اور دھوکہ نہیں کھاتا مطلب ہے کہ اس کو انتہائی فراست حاصل ہے. یہ فراست کہاں سے ملی؟ یہ جو ہے تو نور, یہ نور فرقانی ہے جو قرآن سے ملا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحبت سے ملا ہے. میں والی صاحبان سے کہا کرتا ہوں کہ تم جو ہے تو اصول شاشی پڑھتے ہو, نور الانوار پڑھتے ہو, اور اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہو. اصول فقہ بہت مشکل مضمون ہے, علوم اسلامیہ میں سے اصول فقہ بہت مشکل مضمون ہے. پہلی کتاب اصول شاشی ہے, اصول شاشی کا آدھا صفحہ استاد مشکل سے ایک کلاس میں پڑھاتا ہے, اور اس کا اپنا سر بھی کدو ہو جاتا ہے اور شاگردوں کا سر بھی کدو ہو جاتا ہے, اتنی مشکل ہے. دیکھیں تم سب پڑھتے ہو, اور جس کو کوٹ کرتے ہو اسے اصول کے طور پر, جس آدمی کو تم کوٹ کرتے ہو اس کے اصول کو بیان کرتے ہوئے, وہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ, وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, ان کو کوٹ کرتے ہو جنہوں نے کوئی اصول فکر نہیں پڑھا ہوا, جب اصول فکر کی بنیادیں ہیں, ان کے اقوال کو کوٹ کرتے ہو, ان کی تفسیروں کو کوٹ کرتے ہو, اس وقت تمہارے اصول فکر کو ڈیسائڈ کرتے ہو, انہوں تو خود اس کو پڑھے ہی نہیں. یہ جو بنیادیں بننا ہے اس نور فرقانی کی وجہ سے بننا ہے, جو ہے اللہ تبارک نے قلب میں عطا فرمایا, ٹھیک ہے. تو یہ رمضان کے مہینے کا یہ شارٹ کورس, ہاں جی, وہ تو ہماری طرح مولوی آدمی اور آپ کی طرح سننے والے دانشور ہوں, ساری دال بٹھاؤ باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمارے ساتھی یہ میرا مذاق اڑایا کر رہے کہ نہیں بیا پاس دو اگر میں کہ ہم درد نہیں کہتے تو خوب ہم کئی جگہوں میں دیے. تو مطلب ہے کہ سننے والے ہوں سمجھنے والے ہوں, تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ابھی ساری بات کو پیش کر دوں. تو بہرحال ہم اور آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس بات فقط ہم اور آپ لوگ ہیں آسمانی چیز کو لیے ہوئے ہیں, آسمانی نظام کو قرآن پاک کو لیے ہوئے ہیں, جس کا جواب ساری عالم انسانیت کے پاس نہیں ہے. لیکن ایک بات آخری میں آپ عرض کروں گا کہ یہ جو اقبال نے شعر کہا ہے کیسا چلے, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, آگے کیا ہے, ان کی جمعیت کا ہے ملکوں نصب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. ان کی زندگی جو ہے وہ فقط اسباب پر ہے, ان کی کامیابی اسباب پر ہے, دنیا کے وسائل کو حاصل کرنے پر ہے. اور ہماری کامیابی ہم اسباب کا رد نہیں کرتے ہیں, ہم اسباب نہیں حاصل کریں گے. ہماری کامیابی فقط اسباب پر نہیں ہے, ہماری قوت ہے مذہب سے جمعیت تری جو ہے, ہماری کامیابی جو ہے ہمارے اس نظام زندگی سے جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس پر ہماری کامیابی ہے. ہمارے پاس سارے وسائل جمع ہو جائیں, ہمارے پاس وہ نظام زندگی نہ ہو جو قرآن نے ہمیں دیا ہے, تو پتہ ہے آپ کو کہ کیا حال ہوگا, آپ کا یہ حال ہوگا کہ ٹیپو سلطان پر جو انگریزوں نے حملہ کیا تھا اس کی فوج میں ایک اس کے اپنے انگریز تھے اور ایک اس کے ساتھ نظام حیدرآباد دکن کی مسلمان فوج لڑنے کے لیے گئی تھی ٹیپو سلطان کے خلاف. یہ تیرا حال ہوگا کہ کافر کے ساتھ تو ساتھ دے کر اپنے مسلمان بھائی کی گردن کاٹنے کے لیے آ گیا ہے. ایسے یہ برصغیر نہیں کہتا تھا, میں نہیں دیکھ لا تھا. کچھ افغانی جرنیل تھے, یہ کچھ افغانی جرنیل ٹیپو سلطان کے بھی تھے, اس کے پاس بھی تھے, اور کچھ افغانی جرنیل جو یہ عثمان علی خان کے بھی تھے, نظام حیدرآباد دکن کے بھی تھے. اور اس نے ان کو بھیجا لڑنے کے لیے, تم نے کہا ہم اس چیز سے لڑنے کے لیے گئے, ہمارا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑیں, لڑنے کے لیے ہم اس لیے گئے کہ جس وقت حالات بہت خطرناک ہو گئے تمہاری برادری کے جو لوگ ہیں کم از کم ان کے نکلنے کے حالات ہم کر سکیں گے. کہتے ہیں جب ہم چلے گئے تو پہلے تو انہوں نے ہمیں جاتے ہی ہمیں معذور کر دیا, ہم نے کہا کہ ان کو آگے میدان میں نہ بھیجو, ان پر اعتبار نہیں ہو سکتا. پھر کہتے مال کا جلد بالکل آخر ہو گیا تو ہم نے اپنی برادری کے لوگوں کو بھیجا, سلطان کا ایک جنرل تھا معظم علی, اسے پیغام بھیجا کہ لارڈ ڈلہوزی سے ہم نے بات کر لی وائس رائے سے, اور آپ لوگوں کو پرامن نکالنا اور آپ کے خاندانوں کو پرامن نکالنے کا ہم نے معاہدہ کر لیا ہے, لہذا آپ لوگ ہتھیار ڈال کر اپنے بال بچوں کو اپنے مال و دولت کو لے کر نکل آئیں, تو ہم نے آپ کے لیے امن لے لیا ہے. تو ان لوگوں نے ان کو جواب میں کہا کہ آپ کا جو ہے امن و امان یہ آپ کو ہی مبارک ہو, ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں. پھر معظم علی نے وہ ہیرے جواہرات اور سونا چاندی جو ان کو مختلف کارناموں پر انعاموں میں ملا ہوا تھا سارا جمع کر کے اپنی برادری کے لوگوں نے کہا یہ لے کر جائیں تاکہ یہ ہمارے مرنے کے بعد کفار کے ہاتھ میں لگے. یہ اسلام کی دولت ہے, مسلمانوں کی ملکیت ہے, مسلمانوں کے ہاتھ میں لگے, اور لہذا آپ رکھ سکتے. پھر معظم علی نے بہت پیار و محبت سے فرانسیسی عورت کو مسلمان کر کے شادی کی تھی اس سے, تو اس سے کہا کہ تو چلی جائے ان کے ساتھ. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاتی ہوں, جہاں تو ہوگا بس میں بھی وہیں کروں. تو مظہر میں کہتا ہے جس وقت آخر میں جنگ جو تھی بالکل ہماری گلی کوچے میں آ گئی اور ان انگریزوں کی بوٹوں کی آوازیں ہماری گلیوں میں آئیں, کہتے اس وقت مجھے ایک حسرت اور افسوس ہو رہی تھی, میں پیچھے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا تھا اور آگے میدان جنگ کی طرف دیکھتا تھا, مجھے بہت پریشانی ہوتی. کہتے اتنے میں ایک گولی سائن سائن کرتے ہوئے آئی اور میری بیوی کو لگی اور اسے جامع شہادت نوش کیا اور میں نے کپڑا اس پر ڈالا اور میں فارغ ہوں. مرغے تو اترا پھر میں نے ساخری مارکے کے لیے جس وقت دس بدس مومن جو ہے کافر کی آنکھ میں ڈال کر آنکھ ڈال کر اس پر جبڑتا ہے باز کی طرح. دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے, یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ جگہ آزادی. دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے, یا تو بڑھ کر میدان کو فتح کر کے تخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, یا جو ہے تو اپنی گردن کو کٹا کر یا تختہ دار پر چڑھ کر اس تختے پر اپنی جان دے دیتا ہے. خوشحال خان کے کلام میں مجھے دو شعر پسند ہیں, ایک اس کا شعر ہے وہ دنیا کی دا پختندی دا دو کرا یا بوخری کا کرے یا با کامران سی نہیں جی. کہا کر تو اس کے شعر کو ہم نے اپنے مطلب پر اس کو تبدیل اس میں کیا ہے, وہ دنیا کے جو مسلمان دا دو کرا یا بوخری کا کرے یا با کامران سی. اور دوسرا اس نے کہا ہوا ہے کہ پختون پلنگ متر لگا پورا تو ننگالے جہان خوشحال خان میں نے کہا کرتا ہوں کہ اسلام پتنگ مت لڑا پورا تو ننگالے جہان مسلمان سبحان اللہ. تو کہتے آخر یہاں تک کہ دس بدس جنگ کرتے ہوئے کتنا کچھ ہے ٹھکانے لگا کر آخر سے جان دی. اس کے مقابلے میں اور تلوار ٹوٹ گئی ہے نسیم اجازی نے لکھا ہے نا موسم علی کی. شکر ہے ہمیں شروع میں جو چسکا لگا تھا جو کہ چسکا لگ گیا تھا تو فضولیات بدل گئے ہیں. تو یہ اگر یہ نظام زندگی تیرے پاس نہیں ہوگا تو تیرا یہ حال ہوگا. اور جس وقت کے انگریزوں نے فتح کیا ہے اور داخل ہوئے ہیں سرنگا پٹنم کے قلعے میں تو سب سے پہلے جس آدمی کی گردن کاٹی گئی ہے وہ میر صادق تھا ساتھی. اور سب سے پہلے جس کی عورتیں بے عزت ہوئی ہیں وہ میر صادق کے خاندان کی ہوئی. اور یہ ٹیبو سلطان وغیرہ کے خاندانوں کا انگریزوں نے بھی اعزاز کیا ہے. جس واقعی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے ہیں نا تو وہ ہے شیر سنگھ جرنیل ہے سکھوں کا. شیر سنگھ آیا ہے اور اس نے کہا کہ اس آدمی کو میں دیکھوں گا اس کی عظمت کو میں سلام کروں گا کیونکہ جرنیل تھا خود واریئر تھا جنگجو تھا تو اس کو اندازہ تھا کہ آدمی نے کتنا کیسا مقابلہ کیا میرے ساتھ. کہ آیا اس نے دوشالہ ڈالے ہوئے لاش پر اور دفن کیا ہے. جو بالا کوٹ کا یہ قبر ہے اس نے دفن کیا ہے. پھر جائے تو دانشوروں نے کہا کہ قبر اس کی چھوڑی گئی تو یہ قبر ہسٹری بنے گی تاریخ بنے گی اور لوگوں کے لیے جہاد کا پیغام رہے گی. پھر نکالے انہوں نے نکال کر پھر سر کو کاٹ کر دو ٹکڑے سر کو کاٹا ہے اور دریائے کنار میں بہایا ہے اور وہاں سے بہ کر گڑی ولا کے پاس سر جو ہے لوگوں نے اٹھایا وہاں دفن کیا ہے اور اس سے آگے جو ہے پلٹا دوسرا گاؤں ہے وہاں پر جو ہے تو باقی دھڑ جائے ملا ہے لوگوں تو وہاں دفن کیا. سبحان اللہ. تو اقبال ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے ڈارا. اس قرآن کا پیغام ہے ٹھیک ہے نا جی, معمولی بات نہیں ہے. ایک ذرا یونیورسٹی میں بیٹھ کر پودوں کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے آپ کی طرح نہیں, ہماری طرح بیٹھ کر میڈیکل کالج میں بیٹھ کر ایک آدمی کی جائے تو بخار کا اور کینسر کا اور شوگر کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو بہت معمولی باتیں ہیں. تجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم انسانیت کی قیادت کے لیے پیدا کیا اور قیادت کی ہدایت ہے ہدل الناس وبینات من الہدی والفرقان. ہدایت ہے رہنمائی عالم انسانیت کے لیے. بینات من الہدی ہدایت کو سنوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. والفرقان اور وہ نور ہے جس سے باطن میں فرقانیت پیدا ہوتی ہے. وہ تو اس میں ہے ٹھیک ہے نا. اس کی طرف آنا ہوگا اور آدمی کسی چیز کو کسی ادارے میں داخل ہوئے بغیر کسی کور فر سے گزرے بغیر اور کسی مشقت مشق سے گزرے بغیر حاصل نہیں کر سکتا. ہم اور آپ جو ہیں یہ خاندانی مسلمان. ایک انگریز مسلمان ہوا تھا تبلیغ جماعت اللہ کے ساتھ تو اس نے بطور تھا نا کہ بغور بےغور کے اس نے مسلمان سے کہا, اس نے کہا کہ یو آر مسلم بائی چانس نہ یہ مسلم بائی چوائس کہ آپ تو اتفاقی مسلمان ہیں اور میں جو ہے انتخاب کر کے مسلمان ہوا ہوں. سبحان اللہ. کام تو اتفاقی. آپ اس کے حقائق کو حاصل کرنا چاہیں اس کے لیے تو ادارے کا داخلہ اور اس کے لیے کورس ورس سے گزرنا اور اس کے لیے اپنی تربیت کرانا ہے. تو دنیا اسلام کے پاس دنیا اسلام میں ہر دور میں اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کی تربیت کے بندوبست فرمایا ہے. میں دو باتوں کے ساتھ آپ کا تعارف کراؤں گا. ایک تو اس کے ساتھ تعارف کراؤں گا کہ جس چیز کو میں خود چلا رہا ہوں وہ سلسلہ تصوف ہے. انسان کی مکمل تربیت تو تصوف کے سلسلوں میں بیعت ہو کر ترتیب سے گزرنے کے بعد ہوتی ہے. فضل تعالیٰ یہ اس یونیورسٹی میں میرا یہ 45 سال ہو گیا. اصل نمبر 7 اور 6 سے شروع کر کے کئی اصلوں میں رہا ہوا ہوں. اصل نمبر 7, اصل نمبر 6, اصل نمبر 1, 2, 3, ہاں جی 8, 5 سب بھرا ہوا ہوں. اس لیے 40 اصلوں سے شروع کیا, 45 سال بھرا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے یعنی قسم قسم کے حالات دیکھیں, اور اس میں جو ہے یعنی یہ تربیت ادارے دو میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا, اور ان کو میں نے تفصیل سے دیکھا ہے کہ ادارہ تصوف کا اور ایک ادارہ تبلیغ. تبلیغ ادارے میں نے 35 سال کام کیا, پھر جو ہے آپریشن ہو گیا, ذرا بیٹھنے سے ہوگی تکلیف ہو گئی, اور 35 سال دنیا میں جہاں وہ پھر وہ آدمی کو آتا ہے کہتا ہے میں بولپور کو, میں کہتا کس مالے کو, کس گلی کو, آج میں ہوتا ہے کس کو, وہ کہتا ہے چترال کو, میں کہتا ہوں کس مالے کو, کس گلی کو, آنے تو سب جگہ پر ہم پھرے ہوئے ہیں, ایسے باہر مالے کے پھرے ہوئے ہیں. اور ساری دنیا میں چل پھر کر میں نے دیکھا کہ ایک ضروری اور اہم تربیت دنیا اسلام کی ادارہ کر رہا ہے, اس کے فوائد ہو رہے ہیں, اس کا داخلہ آپ کو فائدہ دے گا. اور تصوف کا ادارہ جو ہے, تصوف کے ادارے کو باقاعدہ طور سے اس یونیورسٹی میں نے 1989 سے شروع کیا ہے, اب یہ 20 سال سے اس کو میں چلایا ہے. جیسے ہمارے جو جن بزرگوں کے ساتھ میرا بیل کا تعلق تھا, ان کی وفات ہوگی, ان کے بعد 13 سال بعد میں چلایا ہے. تو یہ تو شخصیت میں محبت الہی, قربت الہی, محبت الہی, اور ایک والہانہ جوش و خروش پیدا کرنے والی چیز ہے. جس طرح آدمی کو محبوب کی یاد تڑپاتی ہے اور اس کے لیے آدمی کو مر مٹنے کو دل چاہتا ہے اور اس کی بات پر جان دینے کو دل چاہتا ہے, یہ وہ کیفیات پہ پیدا کرنے والا ادارہ ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, اس کی ترتیب سے گزرنا ہوتا ہے باقاعدہ, اسے گزرے آدمی تو اللہ عطا فرماتا ہے. اور شخصیت جو ہے وہ مکمل نکھر کر سدھر کر مکمل تربیت ہوتی ہے, اس میں داخلہ لینا پڑے گا. صحیح, آپ سے موٹی موٹی باتوں کی درخواست تھی, جیسے اس مہینے میں ذوق و شوق کا مظاہرہ کیا نمازوں کا, نیت کریں کہ سارا سال ایسے ہی رہیں گے. دیکھیں, 5 وقت کی نماز یہ تو آخری عمل ہے مسلمان کے لیے, اس کے لیے کوشش کریں, ہر جگہ دین کی بات کہیں, ہر جگہ دین کی دعوت دیں, دینی فضا بنانے کی کوشش کریں, جس جگہ پر جائیں وہاں پر نماز جماعت اذان سے بندوبست کریں, کفار کے ممالک میں جائیں وہاں بندوبست کریں, ٹھیک ہے نا. ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے اس ہدایت کو پھیلائے, ٹھیک ہے نا, اس کی نیت کریں. اور باطل جو ہے وہ سب وہ تری جڑوں کو کاٹنے کے ساتھ کر رہا ہے, اس کے بارے میں آپ لوگ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, بیدار ہونا پڑے گا, کون سازش کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کیسے نقصان پہنچا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو سمجھنا ہوگا. اور اپنے آپ کو کسی دینی ادارے کے ساتھ وابستہ کریں تاکہ شخصیت کی تربیت اور آپ کی صلاحیت, آپ کی توانائی اس میں استعمال ہو کر دنیا اسلام کو قوت دے, ٹھیک ہے نا, دنیا اسلام کو قوت دے, مثال علم تجربہ استعمال ہوگا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بیٹھنے کو قبول فرمائے, کہنے سننے کو قبول فرمائے, آپ کے ختم کو قبول فرمائے. دعا کریں, کوئی بات پوچھتے ہیں آپ تو پوچھ لیں, پھر دعا کرتے ہیں 1-5 منٹ. کسی کو کوئی بات پوچھنے کو دل چاہ رہا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں جی, بتا دیتا ہے, بول رہے ہیں. دعا کریں, الحمدللہ رب العالمین, عاقب التقین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. یا اولی الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذی القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات, المسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من قبل هنا سهلا من عسير. یا اللہ ہمارے پورے امت کے صدر کے برے گناہوں کو معاف ہو، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی پریشانیوں کو دور ہو، مشکلات کو آسان فرما، جہاں جہاں امت کے افراد مصیبت میں گرے ہوئے دشمنوں کے نرگے میں، یا اللہ وہاں ان کی مانوں کی حفاظت فرما، ان کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بڑوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے بالوں کی حفاظت فرما، یا جہاں پچھلے آپس میں لڑ رہے کچھ خون ہوئے بے اتفاقی اتفاق اتحاد المان کا حالات پیدا فرما، یا اللہ علیہ السلام ہدایت کو عام فرما، غلط کو عام فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو عام فرما، کسی کو محبت کو عام فرما. جو لوگ دن کے لیے میں کوشش کر رہے ہیں تصنیف و تعلیم کے راستے سے کر رہے ہوں، یا دس و تجویز کے راستے سے کر رہے ہوں، یا دعوت تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہوں، یا بیت الغین کے راستے سے کر رہے ہوں، یا قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں، یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما، یا اللہ سب کے لیے وسائل کے غیر سے بندوبست فرما، یا اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرما، یا اللہ حضرت مجلس فرما سطلے والے احمد المسلمین سب کے مال جان کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال دے، یا اللہ کوئی تنگ دست اور تنگ دستی کو دور فرما دے، پریشان حال اور پریشانی کو دور فرما دے، مشکلات میں گرا ہوا عافیت فرما دے، یا اللہ ختم مبارک پڑا گیا، یا اللہ ہم عجم ہیں عجم ہیں اور یا اللہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ تو بہت قدردان ہے، ہر ٹوٹی پوٹی چیز کو قبول فرما لیتا ہے، چشمہ پوشی فرماتا ہے، قرآن پاک کے بارے میں یا اللہ تیرا فرمان جیسے ہی پڑھا ہے تو فرشتوں میں اس کو درست کر کے اپنے دربار میں قبول فرماتا ہے، یا اللہ اس کا سمے مبارک کو قبول فرما، یا اللہ پڑھنے والے کو انتہائی زیادہ سواب سے نواز، ان کو ان کے خاندانوں کو یا اللہ برکت سے بالامال فرما، جن دوستوں نے یہاں ختم کا بندوبست کیا اور ساتھ آ کر شامل ہوئے سننے میں شامل ہوئے، یا اللہ سب کو دنیا آخر کی برکت سے مالامال فرما دیں، یا اللہ دنیا آخرت کے ہر منزل ہم پر آسان فرما، دنیا کے دنیا آخرت کے ہر مشکل سے یا اللہ میں محفوظ فرما، یا اللہ ہر جگہ عافیت والا معاملہ ہمارے ساتھ فرما، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی صاحب. یہ اصلاح نفس میرا کتاب سے ہے جی، یہ میں آپ لوگوں کے لیے لایا تھا، ایک بار آ کر ملتے ہیں پھر آپ اپنی کہتے ہیں.